فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بس جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. گزشتہ آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تمام انسانوں کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان آیتوں میں اسی فیصلے کی تفصیل بیان کی گئی ہے.